leasingów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mówi o oczekiwaniach co do unijnego budżetu. Andrzej Duda chce utrzymania środków na politykę spójności i rolną. Wiemy już za co i do kogo trafił tegoroczny Nobel z medycyny. Za chwilę sprawdzimy też, jakie jest znaczenie wyróżnionego odkrycia dla zwykłego Kowalskiego. Powiemy też o tym, co znaleziono w strzelniku na Pomorzu. Odkrywając ten skarb, wszyscy czuliśmy się jak Indiana Jones. A ten skarb to monety z VII i IX wieku. Utrzymanie środków na politykę spójności rolną to oczekiwanie Polski dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej. Przypomniał o tym prezydent Andrzej Duda, który jest gościem Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Łączymy się z Karolem Darmorosem. O jakiej wizji polskiej gospodarki mówił Andrzej Duda? Ta wizja to Polska w gronie czołowych 20 gospodarek na świecie. Prezydent mówił o ambitnych celach polskiej gospodarki, która według niego oczekuje utrzymania na dotychczasowym proporcjonalnym poziomie unijnych funduszy spójności i rolnych. To także realizacja dużych projektów infrastrukturalnych. Jeżeli będzie Via Carpatia, jeżeli będzie Via Baltica, jeżeli będzie Rail Baltica i inne drogi, które cały czas są w planach, Polska będzie mogła się rozwijać jeszcze dynamiczniej. Polska będzie miała jeszcze lepsze perspektywy biznesowe. Prezydent dodał, że realizacji celów gospodarczych ma służyć również przyszłoroczny budżet. Budżet po raz pierwszy od 1989 roku zrównoważony, bez przewidywanego deficytu budżetowego. A dziś wieczorem Andrzej Duda wręczy prezydenckie nagrody gospodarcze. A relacjonował Karol Darmoros. Program budowy 100 obwodnic, zrównanie dopłat dla polskich rolników oraz badania profilaktyczne dla osób powyżej 40 roku życia. To plan na pierwszych 100 dni rządów, jaki zamierza zrealizować Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli wyborcy nas wybiorą, to będzie plan co najmniej 100 obwodnic, program na około 20 miliardów złotych. Częściowo z budżetu krajowego, częściowo z budżetu unijnego. Tam znajdą się obwodnice również dla takich metropolii jak Bydgoszcz, ale również w związku z drogą S19 Białystok, także Warszawa. Zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. W planach na pierwszych 100 dni rządów PiSu znalazła się także 13 i 14 emerytura. Przez lata podziwialiśmy go m.in. w kabarecie starszych panów, słynnym Dudku oraz kabarecie Olgi Lipińskiej. W dorobku miał też role w filmach i serialach. Na Starych Powązkach w Warszawie spoczął Jan Kobuszewski. Na uroczystościach pogrzebowych była Agnieszka Drążkiewicz. A na Starych Powązkach artystę żegnali członkowie rodziny, znajomi aktorzy, dawni współpracownicy i przyjaciele. W ostatniej drodze Janowi Kobuszewskiemu towarzyszyła m.in. Olga Lipińska, reżyserka słynnego kabaretu Olgi Lipińskiej, w którym aktor grał przez wiele lat postać pana Janka. Janka lubiła cała Polska, kochała. Ludzie się z nim identyfikowali, z jego zachowaniem, z jego postawą życiową, z jego nawet żartami. Artystę żegnał także piosenkarz i satyryk Andrzej Rosiewicz. Wielka komediowa postać aktorska, ludzka, no niezapomniany skecz z Wiesławem Gołasem. Wężykiem Jasiu, wężykiem jak gra tego szefa hydraulika. Jan Kobuszewski zagrał w kilkudziesięciu filmach, między innymi komediach Stanisława Barei. Przez lata był także związany ze stołecznym teatrem Kwadrat. Zmarł 28 września w wieku 85 lat. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Tegoroczny Nobel z medycyny za odkrycie tego, jak komórki wyczuwają i adaptują się do dostępności tlenu. Nagrodę otrzymało trzech naukowców: Peter Radcliffe, William Kaelin i Greg Semenza. W czym pomogło ich odkrycie, to tłumaczy profesor Marcin Ufnal z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla zrozumienia funkcjonowania naszego organizmu, ale także ma ważne implikacje kliniczne w chorobach niedokrwiennych, niedokrwienia serca, gdzie występuje zbyt mały przepływ krwi, za mało tego tlenu jest i chcemy zwiększyć poziom tego przepływu, zwiększyć dostępność tlenu, ale także na przykład w chorobach nowotworowych, w których wręcz odwrotnie zależy nam na tym, żeby tego guza odciąć od tlenu. Laureaci otrzymają do podziału prawie milion dolarów. Około 300 monet z VII i IX wieku znalazł mieszkaniec Strzelnika na Pomorzu. Mężczyzna natknął się na skarb podczas grzybobrania. Opowiada Krystyna Mazurkiewicz-Palacz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku.

out of the blue. I follow blindly, however unlikely that I'd find you, I'd find you. I just knew. Pomocy nowoczesnych urządzeń do rozpoznawania muzyki. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ich poznał. To nasi starzy, dobrzy znajomi. Here but you look like a ghost in life. You can't think, always running in place. A lost soul that won't show his face. But I know you're just someone. Gotta love yourself. To Nathan Nicholson i jego zespół, czyli Boxer Rebellion. Dawno do nich nie wracaliśmy, a wydali w ubiegłym roku, jak do tej pory, ostatnią swoją płytę studyjną zatytułowaną Ghosts Alive. No i z tej płyty dzisiaj taki właśnie podwójny początek, czyli Love Yourself i Here I Am. Boxer Rebellion, polecam. 18 minut po godzinie 14. piotr.stelmach@polskieradio.pl w sprawie korespondencji i lista obecności oczywiście na moim profilu facebookowym. Tam Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście, że dzisiaj musi zabrzmieć zespół Cream. Strange brew. Ten trudny i smutny czas pożegnań, ta era pożegnań trwa jednak niestety. Z wielkiej trójki zespołu Cream wśród nas i on z nami, my z nim, jest tylko jeszcze jeden artysta. Pożegnaliśmy dwóch wspaniałych muzyków 5 lat temu, Jacka Bruce'a, i wczoraj nadeszła wiadomość o tym, że zmarł, odszedł Ginger Baker, jeden z najlepszych perkusistów świata, jeden z najlepszych perkusistów w historii rocka. Disraeli Gears, to z tej płyty dzisiaj słuchamy zespołu Cream. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. They're only for me. Stands in the gray of the city, no time for pity, for the tree you're near. There is a world of pain in the falling rain around me. Is there a reason for today? Is there a reason for today? Do you remember? I can hear all the cries of the city, no time for pity. Przesłuchując przez te wszystkie lata archiwalia grupy Cream, czy to koncertowe, czy to studyjne, nigdy nie miałem wrażenia, że Ginger Baker to był jakiś cyrkowiec na swoim instrumencie i że musiał w obrębie jednego koncertu czy jednego albumu pokazać, zaprezentować wszystkie nuty świata i wszystkie ich kombinacje, ale idealnie w punkt komentował swoją grą, świetną grą, to co robił i Jack Bruce, i Eric Clapton, jeśli chodzi o zespół Cream. I właśnie na tej płycie, na Disraeli Gears, to chyba słychać najlepiej. To jego kompozycja z tego albumu Blue Condition, właśnie teraz. No conversation.

film Into the Wild. No i jego piosenki idealnie wtopione w całość, w tę niezwykłą, poruszającą, smutną i trudną opowieść. Eddie Vedder. W tym tygodniu ma gruchnąć informacja na temat tego, jak dobry, jak piękny, jak wystrzałowy, jak energetyczny i rock'n'rollowy będzie dla fanów nie tylko tego zespołu, ale myślę, że w ogóle dla fanów rock'n'rolla rok 2020 w związku z trasą koncertową, nową płytą zespołu Pearl Jam. O, tak. Właśnie, panowie, czekamy, czekamy, oby to był ten tydzień. Będziemy się wspólnie tym cieszyć. Co dzisiaj będzie, jeśli chodzi o lata 80., bo one się chyba najczęściej pojawiają podczas naszych poniedziałkowych spotkań i kto będzie je dziś reprezentował? Zespół Bauhaus? Na pewno. Kiedy zacząłem przypominać utwory Petera Murphy'ego zespołu Bauhaus, tutaj w tonacjach to oczywiście od razu państwo mnie poprosili, czy wciąż proszą o Bela Lugosi Is Dead. Nie wiem, czy to jest dobry czas na taki dreszczowiec prawie 10-minutowy. Może kiedyś pomyślimy, żeby to zagrało dosadniej, mocno późną, nocną albo późno wieczorną porą w radiu. Zobaczymy, ale w tonacjach raczej nie. Inne utwory zdecydowanie tak. Kick in the Eye. Przed chwilą to był drugi ich album Mask z 1981 roku. Jeden z singli z tej płyty. No a później, prawie 10 lat później, nawet ponad 10 lat później, solo Peter Murphy na swojej płycie Holy Smoke brzmiał tak. niektóre rzeczy, te solowe, na przykład tak jak płyta Deep, zostały docenione i wysoko ocenione, a niektóre nie. Takie jak Holy Smoke, właśnie ten następny po płycie Deep album z 1992 roku. Peter Murphy, Dream Gone By. Moim zdaniem warto do tej płyty wracać. No to teraz uwaga, słowo będzie niedługie, ale konkretne. Kuba Tracz i Igor Walaszek, czyli Baz Astral X Eagle. W związku z tym, że wyruszają wkrótce, to się w weekend zaczyna ten najbliższy trasę koncertową, trasa It's Dark Tour. Patronujemy zresztą jako program Trzeci Polskiego Radia temu wydarzeniu, trasie koncertowej. Wziąłem ich na spytki i na zwierzenie, jak to było, kiedy Kuba Tracz odchodził z zespołu Clock Machine, kiedy zawiązywał się duet Baz Astral X Eagle. Czy to wszystko ze sobą ładnie dogadali, żeby tak się przesiąść z jednego projektu na drugi. No i opowiadają tak. Kuba Tracz zaczyna. No to trochę tego nie dogadaliśmy, to trochę wyszło tak na nielegalu. Na tej zasadzie, że z Clock Machine nagraliśmy płytę Love. Mieliśmy już tam burzliwe różne sytuacje związkowe i postanowiliśmy sobie zrobić chyba kilka miesięcy przerwy od grania w Clock Machine. Ale związkowe w sensie zespół czy prywata? Nie, nie, to było zespołowe. Tak, zespół to związek. Zespół to związek. No. Taki drugi dla muzyka. No i nie mieliśmy za bardzo pieniędzy, bo jakby było to naszym głównym źródłem utrzymania, to Clock Machine, więc Igorem jakby mieliśmy takiego znajomego, który miał klub muzyczny i zapytaliśmy, czy możemy do niego wpaść, zagrać akustyczny koncert z gitarami. A ja w tym czasie bardzo się jarałem muzyką elektroniczną i już miałem swój pseudonim właśnie Baz Astral, grałem na Sylwestra dla znajomych i zrobiłem w 2 tygodnie kilka po prostu coverów Clock Machine, czyli wziąłem linie melodyczne Igora i swoje linie basowe i przekształciłem to po prostu w te numery, które gramy do dzisiaj na koncertach. No okej, okej, ale, więc... ale chcieliście zagrać koncert na gitarach akustycznych, czyli o co tu chodzi? A był taki pomysł, tak, że mieliśmy przyjechać i mieliśmy grać właśnie u Filipa Jarzyńskiego jeszcze wtedy w Dublinerze, bo teraz już nie jest tam właścicielem, ale był taki pomysł, że mieliśmy przyjechać i grać na gitarach akustycznych i jak przyjechaliśmy, to Filip się dopiero wtedy dowiedział, że jednak nie będzie gitar akustycznych, tylko że robimy zupełny eksperyment i brzydko mówiąc wykorzystujemy jego klub, żeby sprawdzić nasze możliwości elektroniczne. I na początku był przerażony, ale myślę, że tutaj też zaufanie zagrało dużą rolę. I mamy Baz Astral X Eagle. Tak, i mamy Baz Astral X Eagle, a mnie się wydawało, że te koncerty pierwsze na trasie It's Dark Tour to w weekend, bo to taki odległy czas, dopiero mamy początek października, 8 i 9 to jeszcze przed nami, a to już jutro, panie redaktorze, wtorek to nie weekend. Ach, w Warszawie 2 występy duetu Baz Astral X Eagle, a my mamy dla państwa zaproszenia na środę, na ten 2 występ. Bardzo proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego już teraz. 22 i 7 trójek. A Baz Astrale, czyli Kuba Tracz i Igor Walaszek, powrócą w opowieściach o sobie i o swojej muzyce w ofensywie w najbliższy piątek między 23 a północą. Co gramy, jeśli chodzi o ich dorobek dotychczasowy? Feeling Exactly. Teraz. Baby, I don't remember why we've been hanging all around our hometown.